شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اہل سنت کا مذہب یہ بتایا کہ حج کے بعد آپ کے در اقدس کی حاضری قریبا واجب. آج ہم نے مناسب سمجھا، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ محرم شریف کا آغاز ہو گیا، یہ ہمارے سن ہجری کے اعتبار سے اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے. اس مہینے یکم محرم شریف حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت وقوع پذیر، تو ہم نے مناسب سمجھا کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے چند پہلو بیان کیے جائیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول جو محدثین نے نقل کیا، حضرت علی سے محبت رکھنے والے ہم تو ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں، ان کو اس قول کو سن کر عقل کے ناخن لینا چاہیے. محدثین نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ قول نقل کیا کہ جب بھی نیک لوگوں کا ذکر کیا جائے، اللہ کے نیک بندوں کا جب بھی ذکر کیا جائے تو حضرت فاروق اعظم کا ذکر ضرور کیا جائے. جب بھی نیک لوگوں کا تذکرہ ہو تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ ضرور ہونا چاہیے. یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نہیں بلکہ اور بھی اقوال ہیں، لیکن ہم نے صرف وقت کی قلت کو ملحوظ رکھتے ہوئے ایک قول بیان کیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں. اب آگے ہم عرض کریں گے کیوں فرمایا گیا. ہم نے جو آیت مقدسہ تلاوت کی اس میں تمام صحابہ کرام علیہم الرضوان جنہوں نے حالت ایمان میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک جھلک دیکھی یا آپ کی صحبت میں بیٹھے وہ صحابی بن گئے، اور ان کے لیے فرمایا نفع قرآن مجید فرقان حمید رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تبارک و تعالی ان سے راضی ہو گیا اور گویا اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ان بندوں کو وہ انعام وہ اکرام فرمائے کہ وہ اللہ سے راضی ہو گئے. ذلک لمن خشی ربا، یہ منصب اسے ملا کرتا ہے جو اللہ تبارک و تعالی سے ڈرنے والے لوگ خشیت الہی میں شب و روز گزارتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی کا خوف اپنے سینے میں راسی کیے ہوئے ہیں، یہ ان کا منصب ہے. اس لیے بطور خاص رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کی روشنی میں جب بھی ہم کسی صحابی کا نام لیتے ہیں تو رضی اللہ تعالی عنہ ہم ضرور کہتے ہیں اس آیت کی روشنی میں. اب آئیے، اگرچہ یہ آیت تمام صحابہ کرام علیہم الرضوان کا احاطہ کیے ہوئے ہے، لیکن اس میں ایک نمایاں شخصیت بلکہ ان میں نمایاں چار حضرات ہیں جن کو ہم خلفائے راشدین کہتے ہیں. پھر ان کے بعد نمایاں ہیں وہ کون ہیں؟ جنہیں عشرہ مبشرہ کہتے ہیں. پھر ان کے بعد جو نمایاں ہیں وہ بدری صحابہ ہیں. ایک طویل گفتگو ہے. ان میں سے ایک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. ان کا تعلق خلفائے راشد جو ہیں ان سے بھی ہے اور عشرہ مبشرہ سے بھی ان کا تعلق. ان کی چند ابتدائی باتیں. بعضوں نے کہا کہ واقعی فیل کے آپ 11 برس کے بعد پیدا ہوئے، بعضوں نے کہا کہ 13 برس کے بعد پیدا ہوئے. ایک قول یہ ہے کہ اسلام کی تبلیغ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 40 برس کے بعد جب اعلان نبوت فرمایا، تو ایک بات یہ مشہور ہے کہ آپ اعلان نبوت کے 6ویں سال آپ نے اسلام قبول کیا، اور ایک قول یہ ہے کہ جب آپ کا وصال ہوا تو آپ کی عمر شریفہ جو نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سال حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی عمر بھی 63 سال ہی تھی۔ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ گاہے گاہے جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں دست سوال دراز کرتے تو محدثین لکھتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق یہ دعا ضرور کرتے کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے شہادت عطا فرما اور اپنے نبی علیہ السلام کی نگری مدینہ منورہ میں موت عطا فرما، عید بھی ہوں پر موت مجھے مدینہ منورہ میں آئے، یہ آپ دعا کیا کرتے تھے اور ایسا ہوا۔ جیسا کہ آئندہ ہم انشاءاللہ وقت رہا تو اسے تفصیل درج کریں گے، آپ شہید بھی ہوئے اور مدینہ منورہ میں مدفن بھی آپ کا ہے۔ ابتدائی واقعات یہ ہیں کہ آپ کا نام نامی اس میں گرامی ہے عمر، والد کا نام ہے خطاب، آپ کی ایک صاحبزادی ہیں حفصہ، اور یہ شرف حضرت عمر فاروق کو حاصل ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی ایک صاحبزادی کو اپنے نکاح میں لیا، تو ان صاحبزادی کی وجہ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی کنیت ابو حفصہ، یہ مشہور اور معروف ہے اگرچہ اور بھی اقوال ہم اس طرف نہیں جاتے۔ جب آپ اسلام لے کر آئے تو آپ دیکھیے یہ واقعہ بھی بڑا عجیب و غریب، اس پہ کئی روایتیں مختلف ہیں لیکن ہم ان سب میں سے کچھ لے کر اس کا اقتباس بیان کرتے، صرف پوری روایت میں یہ نہیں مختلف روایتوں سے کچھ حصے لے کر ہم اس میں لگاتے ہیں تاکہ ایک واقعہ پورا آ جائے۔ ایک روایت میں اتنا زائد ہے کہ ایک جگہ کفار مکہ نے اجلاس کیا، اس اجلاس کی غرض و غایت یہ تھی کہ یہ مکہ کی سرزمین میں جس شخص نے نبوت کا اعلان کر دیا، جو حضرت عبداللہ کا بیٹا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے نبرد آزما ہونے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ دار الندوہ ایک جگہ تھی، وہاں یہ قرارداد پاس ہوئی کہ حضور علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے، معاذ اللہ۔ سب نے اتفاق کر لیا کہ سوائے اس کے کوئی چارے کاری نہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے۔ یہ قرارداد پاس ہونے کے بعد اب یہ قتل کون کرے، کس کے ذمے لگایا جائے؟ خدا کا کرنا دیکھیے کہ جتنے لوگ وہاں موجود تھے ان سب میں سب سے بڑے بہادر اور جیوت دلے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے کھڑے ہو کر یہ کہا کہ یہ کام میں کر سکتا ہوں۔ اب جو لوگ وہاں موجود تھے جنہوں نے ان کے ہنر اور ان کی جوامر بھی دیکھی، سب کو یقین آ گیا کہ واقعی یہ کام عمر ابن خطاب ہی کر سکتا ہے۔ اب غور فرمائیے، تلوار لے کر نکلے العیاذ باللہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قتل کو، اور یہ مسئلہ ذہن میں رہے کہ اللہ یہ مسئلہ قرآن مجید سے بھی ترش و احادیث اور تفسیروں سے بھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جہاں آخری نبی بنا کر بھیجا، جہاں آخری پیغام دے کر کے بھیجا، جہاں اور خوبیاں اور اوصاف سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نوازا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ کمال بھی عطا فرمایا کہ کوئی آدمی حضور کے قتل کرنا یا کرانا کسی کے لیے ممکن ہی نہیں تھا، کوئی قتل ہی نہیں کر سکتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ایک بات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمائی۔ غرض یہ نکلے قتل کرنے کے لیے، تلوار ہاتھ میں، مختلف روایت ہے، کسی نے پوچھا عمر کہاں جا رہا، انہوں نے اپنا ارادہ بتا دیا، تو انہوں نے کہا راہگیر نے کہ حضور کو تو بعد میں قتل کرنا کوئی گھر کی خبر ہے۔ ان کا گھر کی کیا خبر؟ ارے کہا گھر میں تمہاری بہن بہنوئی دونوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اب تو آگ اور لگ گئی، بجائے حضور کا رخ کرنے اپنی بہن کے گھر کی طرف رخ کیا اور آئے، زور سے دروازہ پیٹا، اندر سے تلاوت کی آواز آ رہی۔ اب دروازہ پیٹنے کا انداز دیکھ کر آپ کی بہن بہنوئی سمجھ گئے کہ ہو نہ ہو یہ عمر۔ انہوں نے کیا کیا، فجلت میں دروازہ کھولا، جو اس وقت قرآن مجید نازل ہوا ہے کتابی سورت میں، اس کو وہ اجلت میں سامنے سے ہٹانا بھول گئے. حضرت عمر فاروق داخل ہو گئے اور داخل ہونے کے بعد کا کیا تم لوگوں نے اپنا آبائی والدائی دین کو چھوڑ دیا؟ یہ کہہ کر کے جو کچھ ان کے ہاتھ میں تھا اپنی بہن کے سر پہ دے مارا, یہاں تک کہ ان کے سر سے خون نکلنے لگ گیا اور وہ اپنے جہ و جلال میں تھے ان کو مارنے. ان کی بہن نے صرف یہ جملہ کہہ دیا کہ عمر کیا تم ہمیں مذہب حق کے قبول کرنے پر مار رہے ہو؟ کیا ہم نے وحدہ لا شریک ایک خدا کا اقرار کر لیا تم اس لیے مار رہے ہو؟ ہم نے اس کے نبی پاک علیہ السلام کا کلمہ پڑھا کیا تم اس لیے مار رہے ہو؟ اچانک حضرت عمر فاروق کی طبیعت جو ہے وہ بدل گئی. اب جب قرآن مجید فرقان حمید کو دیکھا تو کہا یہ کیا؟ وہ قرآن مجید فرقان حمید دیکھ, وہ اس کو اٹھا کر پڑھنا چاہتے تو ان کی بہن نے روک دیا, فرمایا یہ وہ کلام نہیں کہ غیر غیر آدمی اس کو چھو لے, اس کو چھونے کے لیے تو طہارت کامل چاہیے, آدمی وضو اور غسل سے اوصاف سے متصف ہو تب اس کو چھو سکتا. غرض یہ کہ حضرت فاروق اعظم کا ارادہ بدل گیا اور پھر آئے, اور آنے کے بعد میں کسی نے عمر فاروق کو آتے ہوئے دیکھا تو کیا ہوا, حضرت حمزہ جو صرف ان سے 3 دن پہلے ایمان لائے تھے, حضور نے فرما جاؤ نکلو باہر. باہر نکلے, ان کا عمر کے ہاتھ میں تلوار. حضرت حمزہ بھی اپنی برادری کے بڑے شہ سوار, ان کا عمر آ رہا اس کے ہاتھ میں تلوار, آنے دو. اگر اس کا ارادہ خیر کا ہے تو بہتر, اور اگر اس کا ارادہ شر کا ہے تو عمر جیسے آدمی پہ قابو کرنا اور اس سے قتل کرنا, اسے ٹھکانے لگانا ہمارے لیے کوئی بہت بڑی بات نہیں. لیکن بہت بہادر آدمی تھے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ, مگر جب یہاں آئے تو آنے کے بعد ارادہ تو کچھ اور ہی تھا, اور حضور علیہ السلام کے دست حق پرست پر اسلام قبول کر لیا. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے نکلے, یہاں کچھ ان کی ہمشیرہ کی کچھ طبیعت خراب تھی, سوچا کہ نیند نہیں آئے گی اور چلے. آنے کے بعد بیت اللہ شریف گئے اور اس کے پردے میں لپٹے ہوئے کہیں سونے کا ارادہ تھا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ لیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پکڑ کر بڑے جاہ و جلال میں کہا عمر کیا تم اس کا انتظار کر رہے ہو کہ ولید بن مغیرہ کے لیے جو لعنت قرآن مجید فرقان حمید مطلع وہ تمہارے لیے اتر جائے؟ تو حضرت عمر فاروق ڈر گئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دست پر انہوں نے اسلام قبول کر لیا. غرض یہ کوئی بھی وجہ رہی ہو اسلام قبول کر لیا. ایک روایت یہ ہے کہ اس وقت ان کی عمر ایک روایت کے مطابق 27 سال تھی, انہوں نے گویا اسلام قبول کر لیا. ایک روایت یہ ہے کہ جب اسلام قبول کر لیا تو انہوں نے حضور علیہ السلام سے دریافت کیا, اس کو امام جلال الدین سیوطی نے نقل کیا, اس زمانے میں تبلیغ سر عام نہیں ہوتی بلکہ چھپ کر ہوتی, اللہ اور اس کے رسول کی حکمت وہی بہتر جانتا, چھپ کر ہوتی. تو حضرت فاروق اعظم نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا دین حق ہے یا نہیں؟ کہا بالکل حق, ہمارا مذہب حق ہے بالکل حق. پھر کہا جب ہم حق پر ہیں تو خفیہ طور پر تبلیغ کی کیا ضرورت, ایسا کیوں کیا جائے؟ اب تو تبلیغ سر عام کی جائے. چنانچہ جس دن حضرت عمر فاروق نے اسلام قبول کیا تو اسلام قبول کرنے کے بعد اس وقت تبلیغ جو ہے وہ دین کی سر عام ہونے لگ گئی. ابو جہل رشتے میں آپ کا ماموں تھا, پہلے آپ اس کے گھر گئے, جانے کے بعد وہ سرداروں میں شمار ہوتا, اس کا دروازہ کھٹکھٹایا, انہوں نے کہا کون؟ کہا میں عمر ابن خطاب ہوں, کائے کے لیے آؤ؟ کہا میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے تمہارا دین چھوڑ دیا اور میں نے اسلام قبول کر لیا ہے. تو اس نے کہا حضرت عمر فاروق کو ڈر کے مارے اس نے اپنا دروازہ نہیں کھولا, دو ایک کے دروازے کھٹکھٹائے, فرما سنو میں عمر ابن خطاب ہوں اور میں نے اسلام قبول کر لیا. کسی نے مشورہ دیا, آپ جانتے ہیں کہ ہر معاشرے برادری میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جنہیں کچھ کہا جائے, تجربہ کیجیے آپ, انہیں یہ کہا جائے کہ اس مسئلے کو خفیہ رکھنا, کسی کو بتانا مت, تو پھر آپ دیکھ لیے ہر گلی میں اس کا چرچا ہوتا. ہم لوگ اتنے امانت دار ہیں کہ ہر گلی میں اس کا چرچا ہوگا, ہر آدمی یہ کہے گا کہ لوگ کسی کو بتانا نہیں, یہ تو میں نے تمہیں اپنا خاص آدمی سمجھ کر کے بتایا. تو ایسا یہ ایک پیٹ کا حلقہ مکہ مکرمہ میں تھا. تو لوگوں نے ان سے کہا عمر یہ کیا ہے کہ ہر ایک کا دروازہ کھٹکھٹا اور بتا رہے ہو؟ یہ فلاں ایک ہے پیٹ کا بیمار، یہ اس کو بتا دو تم تو بس یہ پورے مکہ کو پتہ لگ جائے گا عمر نے اسلام قبول کر لیا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. اس آدمی کو بلا کر کہا کہ سنو میں نے اسلام قبول کر لیا. یہ اس کو کہا گلی گلی جنا اب چرچا ہو گیا اس آدمی نے کہ او بھائی دیکھو عمر میں اسلام قبول. عمر گلی گلی خبر پہنچ گئی اور یوں عام ہو گئی. ایک مرتبہ یہ بھی ہوا اور یہ دیکھی اہمیت اور غیرت کا معاملہ. جب حضرت عمر فاروق ان کے ساتھ کچھ آدمی اور تو مکہ میں جب اعلان کیا تو لوگ ان پر ٹوٹ پڑے مارنے لگے. تو اب ظاہر ہے کہ ان کا ماموں ابو جہل اس نے دیکھا کہ بھائی ان کو مار رہے ہیں لوگ اور یہ معاملہ اور بڑھ جائے. سمجھدار آدمی تھے اس اعتبار اس نے کہا بڑی عجیب و غریب بات کے خلاف ہے. اس نے کھڑے ہو کہا لوگوں سنو ٹھہر جاؤ. کوئی آدمی عمر پر ہاتھ نہ اٹھائے اور اس کے بعد کہا میں اپنے بھانجے کو امن دیتا ہوں. میں نے اسے گویا امن دے دیا اور اب اس پہ آدمی کوئی ہاتھ نہ اٹھائے اور دوسرے مسلمانوں کی پٹائی ہو رہی ہے. حضرت عمر فاروق نے یہ کافر بےمان یہ مجھے کہتا ہے کہ میں نے امن دے دیا. حضرت عمر اتنے جریت فرما تجھے مجھے تیرے امن کی ضرورت نہیں. انکار کر دیا تھا مجھے تیرے امن دینے کی اور اس کی ضرورت نہیں اور اس کا انکار کر دیا. اور اس کے بعد سر عام جب تبلیغ ہونے لگی امام سیوطی طویل کلام کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ فاروق اعظم جو ہے وہ اسی وجہ سے آپ کا لقب ہوا فاروق کہ جس دن آپ نے تبلیغ شروع کی تو پتہ لگ گیا کہ یہ مسلمان ہیں اور یہ دوسرے لوگ ہیں. یہ فرق حضرت عمر فاروق نے کیا اس وجہ سے آپ کو فاروق اعظم کہا جاتا ہے. اللہ اکبر. تو حضور علیہ السلام کے دربار سے آپ کو یہ وقت ملا کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گویا کیا کہنا چاہیے لقب سے آپ ملقب ہوئے اور فاروق اعظم آج تک عزیزان گرامی آپ کو کہا جاتا ہے. اب آئیے آپ کے فضائل و مناقب کی بات. یہ بڑی عجیب بات ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ دین کے کسی امور میں جو ابھی تک حکم نازل نہیں ہوا کوئی مشورہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیتے تو کئی دفعہ ایسا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہی نازل ہوئی معافقت کی وحی نے جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مشورہ دیا. ان میں سے دو ایک جو تحقیق کرنا چاہیں امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ کی تاریخ الخلفاء اور دیگر کتب کا مطالعہ کر سکتے ہیں. حضرت فاروق اعظمی کا یہ مشورہ تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو حرم شریف میں مقام ابراہیم ایک پتھر ہے یا رسول اللہ اگر ہم اس کو اپنی سجدہ بنا لیں اس کو مصلی بنا لیں یعنی ابراہیم علیہ السلام کے قدم کے نشانات ہیں باعث برکت تو اس کے قریب ہم کھڑے ہو کر اگر نماز پڑھیں تو کیسا ہے؟ حضور نے سکوت فرمایا. آیت نازل ہو گئی کہ میرے حبیب مقام ابراہیم کو مصلی بنا لو. اور یہی وجہ ہے کہ عمرہ کرنے کے بعد ہر حاجی وہیں جا کر کے دو رکعت نماز نفل پڑھتا ہے طواف کے لیے. کہ یہ ذہن میں رہے کہ ہمیشہ ہر آدمی وہیں نماز پڑھنے کی کوشش کرتا ہے جس سے بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں. اس لیے ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ کا مذہب یہ ہے کہ پورے حرم شریف میں کہیں بھی نماز پڑھ لی جائے تو وہ نفل طواف کے وہ ادا ہو جائے. یہاں تک کہ ہمارے امام کا فتویٰ یہ ہے کہ جیسے کسی نے عصر کی نماز کے بعد طواف کیا اور اب وہ عصر کے بعد میں نفل نہیں پڑھ سکتا اور گھر چلا جائے, بیرون حرم بھی اگر کہیں وہ نفل پڑھ لے تو اس کے نفل ادا ہو جائیں گے. لیکن یہ مشورہ حضرت فاروق اعظم نے دیا. ایک مشورہ ان میں یہ بھی تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنی ازواج مطہرات کو کہیے کہ وہ پردہ کیا کریں, اس لیے کہ اس سے پہلے پردے کا آیات جو ہیں وہ نازل نہیں ہوئی. حضور نے سکوت فرمایا. لیجیے پردے کی آیت نازل ہو گئی. سبحان اللہ. ایسے کئی معاملات جو غزوہ بدر میں جو لوگ گرفتار ہوئے تو حضور علیہ السلام نے فاروق اعظم سے مشورہ کیا, عمر تمہارا کیا مشورہ ہے, یہ جو گرفتار ہوئے لوگ ان کا کیا کیا جائے؟ حضرت فاروق اعظم فرما چونکہ یہ ہمارے مد مقابل آئے ہمیں یہ قتل کرنے کے لیے آئے, میری رائے یہ کہ ان سب کو قتل کر دیا جائے. یہ حضرت عمر فاروق کی رائے. حضور نے صدیق اکبر سے پوچھا ابو بکر تمہاری کیا رائے ہے؟ تو آپ نے فرمایا ان سے ایک جرمانے کی رقم لے کر ان کو رہا کر دیا جائے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی ہیں, ہر دو اختیار حضور علیہ السلام کے پاس, اس لیے آپ نے حضرت صدیق اکبر کا مشورہ مانا اور انہیں قتل نہیں کیا, اور اس کے بعد انہیں جو بھی فدیہ اور رقم جرمانے کی تھی وہ بھرنے کے بعد ان سبوں نے اپنی رہائی حاصل کر لی. اور یہ ایک الگ واقعہ کہ جن کے پاس پیسہ نہ تھا ان کے لیے کیا ہوا اور کسی سے منگوایا وغیرہ وغیرہ. اب ایک اس میں بات یہ ہوئی کہ خود حضور کے سگے چچا اس میں موجود تھے حضرت عباس. اگر فاروق اعظم کی بات مان لی جاتی تو حضرت عباس بھی قتل کیے جاتے. یہاں تک کہ ایک ابتدائی چونکہ دور تھا, پہلی ہجری کا زمانہ, خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حضرت زینب کے شوہر جو حضور کی سب سے بڑی صاحبزادی, وہ بھی جنگ میں تھے, وہ بھی ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے, وہ بھی قتل کیے جاتے. غرض کی اب حضور علیہ السلام نے فرما لاؤ جرمانے کی رقم, تو حضرت عباس نے کہا بھتیجے میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں تو میں جرمانے کی رقم کہاں سے دوں گا. تو حضرت عباس کا قول یہ ہے کہ میرے اسلام لانے میں دو باتیں بڑی معاوی تھیں, ان دو باتوں کو دیکھ کر میں نے اسلام قبول کیا. ایک تو یہ کہ سوائے میرے کوئی جانتا ہی نہیں تھا, 200 اشرفیاں میں نے کہیں خفیہ دفن کر کے اور اس گویا لڑائی میں میں آ گیا, سوائے میرے کوئی نہیں جانتا. حضور سے میں نے کہا میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں. انہوں نے فرمایا عباس یہ جو 200 دینار فلاں جگہ دفن کر کے آپ وہ کس کے تھے؟ اللہ نے بتا دیا, حالانکہ میں تو سوائے میرے کوئی نہیں جانتا. میں سمجھ گیا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں اور یہ سچے ہیں, یہ جھوٹے نہیں. اور ایک بات میں بچپن میں دیکھتا, ظاہر ہو تو چچا تھے تو بچپن میں دیکھتا, حضور جھولے میں ہوتے اور اگر جھولا کہیں باہر ہوتا تو حضور علیہ السلام اپنے جھولے میں چاند کی طرف جدھر اشارہ کرتے چاند ادھر ہی چلا جاتا, ادھر اشارہ کرتے چاند ادھر ہی چلا جاتا. اللہ اکبر, یہ دو باتیں ایسی ہیں کہ جس کی وجہ سے میں نے اسلام قبول کر لیا. اللہ اکبر, سوائے میرے کوئی نہیں جانتا تو انہیں اللہ نے بتلایا ہوگا کہ یہ 200 دینار میں کہاں دفن کر کے آیا, وہ بھی اسلام لے آئے. لیکن یہاں یہ بہت بڑا عنوان ہے, اس پر اعتراضات بھی بہت زیادہ ہیں. اہل سنت کا مذہب یہ ہے چونکہ اللہ تعالیٰ نے دونوں اختیار اپنے حبیب کو دیے, چاہے تو یہ مشورہ مانے یہ مشورہ مانے. جب یہ مشورہ مان لیا گیا کہ فدیہ لے کر کچھ لوگوں کو چھوڑ دیا گیا, کچھ قید تھے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تائید فرمائی جو حضرت فاروق اعظم نے مشورہ دیا, چاہیے تھا کہ وہ آپ اپناتے. یہاں تائید بھی حضرت فاروق اعظم کے مشورے کی ہوئی اور ادھر صدیق اکبر کے مشورے سے لوگوں کو رہا کرنے میں بے شمار حکمتیں بھی تھی. ایسے لوگ اس میں بچے کہ جنہوں نے بڑے ہونے کے بعد دین اور اسلام کی وہ آبیاری کی کہ آج تاریخ و حدیث پر ان کے نقش جو ہیں وہ عزیزان گرامی موجود ہیں. غرض میں عرض کر رہا تھا ایک فضیلت یہ کہ جو مشورہ دیتے تو آیت مقدسہ قرآن کی ان کی تائید میں عزیزان گرامی نازل ہوتی. اب آئیے ان کے فضائل اور مناقب. امام سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ تاریخ الخلفاء میں نقل فرمایا کہ ایک دن حضور کے دربار میں جبریل امین آئے, اور یہ حضور کی شفقت اور مہربانی دیکھیے, حضور علیہ السلام نے ایک دن جبریل امین سے کہا کہ جبریل تم مجھے فاروق اعظم حضرت عمر ابن خطاب ذرا ان کی فضیلت بیان کرو, ان کی فضیلت میں کچھ باتیں بیان کرو. یہ صرف اس لیے تھی تاکہ یہ بات ہم آپ تک پہنچ جائے. حضرت جبریل علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ حضرت عمر کے فضائل بیان کرو, تو اب حضرت عمر رضی اللہ کے فضائل جبریل امین نے کیا بیان کی وہ سنیے. کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر تک بھی اگر میں فاروق اعظم کے فضائل بیان کروں تو وہ عمر بھی کم پڑ جائے, اور فاروق اعظم کے فضائل اس سے بھی زیادہ ہیں. اب آئیے اختلاف کو قطع نظر رکھتے ہوئے حضرت نوح علیہ السلام کی کتنی عمر تھی آپ تفسیروں میں پڑھیے, تو عمر میں تو ہو سکتا اختلاف ہو کہ 1100 ہو, 1150 عمر ہو, 1200 عمر ہو ان کی, لیکن اس میں اختلاف علماء میں بہت کم ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام والسلام نے 950 برس تبلیغ کی, 950 برس تبلیغ کی. اب مجھے بتائیے 950 برس آپ کا تبلیغی دورانیہ, کوئی آدمی سار یعنی جبریل علیہ السلام 950 برس بھی اگر فضائل بیان کرنے لگ جائیں فاروق اعظم کے تو تب بھی فضائل بیان نہیں ہوں گے. اتنے فضائل اور مناقب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے ہیں. برا مت مانیے, میں کسی کوئی سازش پر یا کوئی اور اس پر اس کو حمل مت کیجئے. کوئی صاحب آ جائیں ان سے پوچھئے بھئی آپ کہاں مرید ہیں, کس کے شاگرد؟ فلاں صاحب کا میں شاگرد, فلاں صاحب میرے پیر, ذرا اپنے پیر کے فضائل بیان کرو, اپنے استاد کے فضائل. کا استاد میرے حافظ قرآن ہیں, قاری ہیں, انہوں نے درس نظامیہ پڑھا اور فقہ میں تخصص کیا, حدیث میں تخصص کیا, تفسیر میں تخصص, اصول فقہ میں تخصص کیا اور تفسیر میں تخصص کیا. او بولنا بس, صاحب تقویٰ تھے, پانچ وقت کی نماز پر اشراق پڑھتے تھے, چار بھی پڑھتے تھے, ابابین بھی پڑھتے تھے, پانچ وقت, پانچ سات منٹ میں مسالہ خط, یہ ہوتا ہے یا نہیں؟ اب بتائیے وہ کیا فضائل ہوں گے جو کہتے ہیں 950 برس بیان کیے جائیں تب بھی ختم نہیں. یہ شان فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا عزیزان گرامی. اور یہ بات اگر سے صرف تھوڑی سی عنوان سٹ کر مگر عنوان سے اس معنی کر لگی ہوئی ہے, یہ ہمارے مذہب اور مسلک کی پختگی کے لیے آپ اپنے ذہن میں سوراخ کیجئے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے فضائل جبریل علیہ السلام 950 برس بیان کریں تب بھی یہ پیریڈ اور دوران یہ کم ہے, اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی زندگی کی یہ سارے فضائل ایک نیکی کے برابر, یہ ایک نیکی کے برابر ہیں. اس سے اندازہ لگائیے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا کیا مقام ہوگا, کیسے عزیزان گرامی بلند ہوں گے. حضور فرماتے ہیں کہ ہر امت میں ایک محدث ہوتا ہے, ہر امت میں ایک محدث ہوتا ہے جس کی زبان پر اللہ تعالی حق کو جاری فرماتا. لوگوں سنو, میری امت کا محدث حضرت فاروق اعظم رضی اللہ. اور یہ تک فرمایا کہ جب تک عمر فاروق زندہ رہیں گے فتنوں کا دروازہ بند رہے گا. جس دن حضرت عمر فاروق کا انتقال ہوا فتنوں کا دروازہ کھل جائے گا, اور ہوا یہی کہ فاروق اعظم کے وصال کے بعد فتنوں کا دروازہ کھل گیا. وہ کچھ اللہ اور اس کے رسول کیا تھا, وہ اتنے دانش مند, ایسے دانشور, اتنے عقل مند تھے کہ آدمی کا لب و لہجہ سمجھ کر یہ پہچان جاتے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے سچ بول رہا. فیصلوں کے معاملے میں عزیزان گرامی فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اپنی نظیر نہیں رکھتے, جو فیصلے آپ کیا کرتے تھے اتنے عادلانہ اور اس طریقے سے نظام چلاتے, میں اس کی چند جھلکیاں پیش کرتا. پولیس کا محکمہ فاروق اعظم نے جاری کیا, موزنین کی تنخواہیں فاروق اعظم نے جاری کی, بلدیات کے نظام پر اگر کوئی غور کرے تو لوگوں کی بھلائی کا, نہریں کھودنے کا, سڑکیں بنانے کا, یہ سارا نظام حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے جاری کیا. اور اس کے بعد میں جو جو علاقے فتح ہوتے تو فتح ہونے کے بعد وہاں سے چلے نہیں جاتے, پورا تبلیغی نظام وہاں قائم ہوتا, چند صحابہ کرام کی وہاں ڈیوٹی لگائی جاتی کہ وہ وہاں بیٹھ کر کے دین کی تبلیغ کیا کریں. تو پورا ایران ان کے زمانے میں فتح ہوا, عراق ان کے زمانے میں فتح ہوا, اور جناب یہاں تک کہ بیت المقدس بھی سلو اور صفائی کے ذریعے سے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں فتح ہوا. اور اس کی فتح و نصرت کا عالم یہ کہ آپ نے کتابوں میں پڑھا ہوگا ان کی زندگی بہت سادہ تھی, تہبن باندھتے, اس میں بھی تہبن ہوتے, کرتا پہنتے لمبا, اس میں بھی تہبن ہوا کرتے, نمایاں طریقے سے کوئی سواری وہ استعمال نہیں کرتے. مسلم فوجیں یہ سارے ممالک عیسائی یہودیوں کو رونتے ہوئے بیت المقدس پہنچ گئے. جب مسلمانوں کی فوجیں بیت المقدس پہنچی تو اب ضروری تھا کہ قتل و غارت ہوتا اور مسلمان اپنے وہ استعمال کرتے, جمع مردی کے ہاتھ سارے پادری بڑے بڑے لوگ شہر کے باہر آ آنے کے بعد کا مسلمانوں ہاتھ اٹھا لیے کہ جنگ رو, ہم جنگ کے ذریعے سے نہیں چاہتے کہ تم فتح کرو, روک دو, صرف ہماری خواہش یہ ہے کہ تم اپنے بادشاہ کی زیارت کرا دو ہمیں. تمہارا بادشاہ کون, تمہارا امیر کون, صرف ہم اسے اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں, اور ہم تم سے وعدہ کرتے ہیں کہ بغیر قتل و غارت کی شہر کی کنجی تمہارے حوالے کر دیں, نظیر نہیں ملے گی اس کی. مسلمانوں کا اچھا آپ جانتے ہیں کہ نہ ریل گاڑی نہ جناب ہوائی جہاز, اب جناب مدینے مرے کے گویا یہ بیت المقدس سے قاصد مدینے منورہ پہنچا. فاروق اعظم سے کہا حضور معاملہ بڑا عجیب و غریب ہے کہ وہاں کے لوگوں نے ہاتھ اٹھا دی, جتنے پادری مذہبی رہنما سب کے سب ہاتھ اٹھا کر کہنے لگے کہ ہم تم سے جنگ نہیں کرنا چاہتے, صرف تم اپنے بادشاہ کی زیارت کرا, وہ آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں. ظاہر ہے ہمارے یہاں بادشاہ نہیں امیر المومنین ہوتے. حضرت فاروق اعظم نے امت کی بھلائی میں کہ صحابہ کی جانیں بھی بچ جائیں گی اور کچھ سوالات وہ کریں, کچھ تحفظات ان کے ہوں گے, ان کی تسلی کرا دی جائے. فاروق اعظم آ گئے میدان جنگ کے قریب جہاں صحابہ کرام عظیم رضوان کے کہ مسلم فوج جہاں جمع, ان سے پوچھا جائے کیا کام کرنا کیا مسائل. وہ آنے کے بعد فاروق اعظم نے تقریر کی, کیا مسئلہ؟ انہوں نے کہا حضور وہ آپ کو صرف دیکھنا چاہتے ہیں. کیوں دیکھنا چاہتے ہیں؟ کہا بس صرف آپ کی زیارت کر کے اور وہ یہ شہر ہمارے حوالے کر دیں. انہوں نے کہا اچھا چلو ان اہتمام انکرام کیا جائے, ان کے پادریوں ان کے مذہب رہنما کہو کہ امیر المومنین آ رہے ہیں اور مذاکرات کے لیے تیار ہو جائیں. جب جانے لگے, یہ بات بڑی خاص دل کے کانوں سے سنیے, جب فاروق اعظم کا حلیہ دیکھا کہ ایک سادہ سا تہبند, ایک سادہ سا کوتا ہے اور ایک اس پر پیون لگا ہوا ہے, کئی پیون لگے ہوئے ہیں, تو کچھ ان میں کے لوگوں نے کہا یا امیر المومنین دیکھیے جن لوگوں سے ہمارا مذاکرہ ہے نا وہ بڑے لوگ ہیں, بڑی جہ و حشمت کی اپنے طور پر. وہ اب ہمارا امیر اس طریقے سے جائے کہ تہبند باندھے ہو اس پر بھی پیون کرتا ہے اس پر بھی پیمن ہو, تو آپ ایسا کریں یہ مال غنیمت کے انبار لگے ہوئے شاندار امامہ زیب سر کیجئے, بہترین قسم کے پوشاک پہنیے اور یہ دیکھیے مال غنیمت کے گھوڑے, ایک سے ایک اصیل گھوڑا ہمارے پاس موجود ہے, کسی شاندار گھوڑے کا انتخاب کیجئے اور اس پر بیٹھ کر کے جب آپ جائیں تو آپ کی وجاہت کا ان پر اثر پڑے گا. واقعی بھائی یہ اتنے بڑے لشکر کا امیر ہے اور اس طریقے سے ان کے دل پہ روپ پڑے گا. حضرت فاروق اعظم نے تمہیں جینے کا طریقہ دے دیا. اے برادری والوں, خالی موچ پر پاؤں دیتے کہ ہم فلاں برادری کے آدمی ہیں, فلاں قبیلے کے آدمی, فلاں اس کے آدمی. سنو فاروق اعظم نے کیا کہا. فاروق اعظم نے کہا اے جماعت صحابہ, مجھے تم پر بڑا افسوس ہوا. تم یہ سمجھے کہ ہمیں عزت جو ہے وہ کپڑوں سے ملی ہے, تم یہ سمجھے ہمیں عزت گھوڑوں سے ملی ہے, تم یہ سمجھے کہ ہمیں عزت جو ہے وہ بہترین قسم کے امامے سے ملی ہے. سنو اس سے فراموش مت کرنا, ہمیں جو عزت ملی ہے صرف مصطفیٰ کی غلامی کی وجہ سے ملی, اسلام کی وجہ سے ملی. اور قسم خدا کی میں اسی لباس میں جاؤں گا, اسی تہبند میں جاؤں گا اور اسی اپنے کمزور گھوڑے پر بیٹھ کر کے جاؤں گا. مجھے نئے لباس کی ضرورت نہیں, مجھے شاندار امامی کی ضرورت نہیں, مجھے بہترین تہبند کی ضرورت نہیں. اور وہ لوگوں کی اس درخواست کو فراموش کر دیا. اور اس کے بعد جب گئے, خدا کا کرنا دیکھیے کہ جب بیت المقدس کے پادریوں سے ملاقات کا وقت تھا تو غلام سواری پر تھا اور امیر المومنین پیدل, غلام سواری پر اور امیر المومنین پیدل. کسی نے خوب کہا کہ شان سے امت کا امام آتا, خود تو پیدل اور سواری سے غلام آتا. بس جب بیت المقدس کے دروازے کے قریب پہنچے لوگوں کی چیخ نکل گئی. انہوں نے کہا مسلمانوں یہ بیت المقدس تمہارا, اس لیے کہ ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا کہ جو بیت المقدس کا فاتح ہوگا اس کا حلیہ یہی ہوگا جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے پڑھا. سب نے ہتھیار ڈال دیے اور بغیر کسی جنگ اور جدل کے عزیزان گرامی بیت المقدس فتح ہو گیا. اب کہنے دیجئے یہ وہ بیت المقدس ہے کہ جس کو عمر فاروق نے فتح کیا, یہ وہ بیت المقدس ہے کہ صلاح الدین ایوبی 16 سال تک ایک انچ زمین جو ہے وہ اس نے جناب یہودیوں کو نہیں دی اور ساری عمر لڑتا رہا. آج وہی بیت المقدس ہے جو یہودیوں کے تلے روندا جا رہا, وہ انبیاء کی سرزمین ہے. اللہ اکبر. ارے اس امت میں جو کہا جاتا ہے کہ 1 ارب سے زائد مسلمان, کیا اس امت میں ایک بھی صلاح الدین ایوبی نہیں؟ کیا ایک بھی کوئی محمود غزنوی نہیں؟ کیا کوئی ایک بھی شہاب الدین غوری نہیں؟ یہ کس قدر مسلمانوں کی عزیزان گرامی کم نصیبی ہے کہ وہ مسلمان حکمراں جو سال ہا سال لڑتے رہے ایک ہی زمین پر قبضہ نہیں کرنے دیا. ایک صحافی کا مضمون میں نے پڑھا, اس نے دمشق کا دورہ کیا اور جنگ اخبار میں اس نے مضمون لکھا کہ جس وقت انگریزوں نے بیت المقدس پہ قبضہ کیا تو جرنل نے آن کر بطور خاص مسلمانوں کی ایمانی حرارت کو جھنڈولنے کے لیے بیت المقدس یہ گویا وہ شام دمشق آیا. اور دمشق آنے کے بعد صلاح الدین ایوبی کے مزار پر کھڑے ہو کر اس نے یہ کہا او صلاح الدین ایوبی, سن میں نے تیرے شہر کو فتح کر دیا. کس قدر غیرت کا مقام ہے عزیزان گرامی. اور جس سلطان محمود غزنوی نے ہندوستان کے سومناتھ کے مندر کو فتح کیا, فتح کرنے کے بعد وہ بے غیرت حکومت جو اس زمانے میں تھی افغانستان میں, ہندوستان نے مطالبہ کیا کہ سلطان محمود غزنوی ہمارا یہاں کا جناب وہ پھاٹک نکال کر کے لے گیا, ہمارے یہ مندر کا پھاٹک نکال کر لے گیا تاکہ ہندوؤں کو ذلیل کیا جائے, کہ تمہیں وہ میں نے فتح و نصرت سے میں نے تمہاری اس مندر سومناتھ کو توڑ کر اس کا گیٹ لے گیا نکال. اس زمانے کی افغانی حکومت نے ہندوستان کو وہ پھاٹک بھی واپس کر دیا, اور اسی طریقے سے مندر میں انہوں نے اسے نہایت مرقع اور مسجہ ہو کر لگا کر مسلمانوں کی زر پر تھوکنے کی کوشش. اللہ اکبر. یہ ہیں عزیزان گرامی ہماری اسٹوریاں, اور یہ ہیں ان کی اسٹوریاں. پرس کے بیت المقدس فاروق اعظم کا زمانے میں فتح ہوا, فاتح انداز میں آپ آ گئے, جس طرف رخ کرتے فتح نصرت کا کانٹا بن جاتا. علماء فرماتے ہیں کہ جب فاروق اعظم کا وصال ہوا تو 22 لاکھ مربع میل پر مسلمانوں کی حکومت تھی, جو حدود عربہ حکومت اسلامیہ کا تھا, 22 لاکھ مربع میل کا عزیزان گرامی وہ علاقہ تھا جس پہ فاروق اعظم نے حکومت کی. اور اس وقت ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, آپ نے دیکھا کوئی بڈھا سیاست دان یہ کہہ کر ریٹائر نہیں ہوتا بھائی ہم 60 برس کا ہو گیا اب نوجوانوں کو آگے آنے دیا جائے, سیٹیں خالی نہیں ہوتی ہماری یہاں. مذہبی جماعتوں کا بھی یہی حال ہے, سیاسی جماعتوں کا یہی حال. فاروق اعظم جب حج کرنے لگے تو تھک گئے, اونٹنی سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے, اور اس کے بعد اللہ سے یہ دعا کی, اے اللہ تبارک و تعالی عمر اب بوڑھا ہو گیا, قبل اس کے کہ میری عقل میں فطور پیدا ہوں اور مجھ سے غلط فیصلے ہونے لگ جائیں, لوگ ہم پر یلغار کر کے آ جائیں, مولا اس سے پہلے کہ میری عقل میں فطور پیدا اور مجھ سے غلط فیصلے ہونے لگ جائیں مولا تو مجھے شہادت کی موت مدینے میں عطا فرما دے, بجائے اس کے کہ میں غلط فیصلے کروں تو مجھے دنیا سے اٹھا لے. آپ نے دیکھا کیا مسلمان یہ روایت قائم ہے, ارے بوڑھے بوڑھے آپ نے دیکھا نہیں سعودی حکمرا کیا حال, چلنے پھرنے سے معذور مت حکومت نہیں چھوڑتے, ہاں کسی کو آنے نہیں دیتے آگے. حضرت فاروق اعظم نے اللہ سے دعا کی کہ اب میں بوڑھا ہو گیا نظام کو شاید نہ چلا پاؤں, بجائے اس کے کہ مجھ سے غلط فیصلے ہوں مجھے تو اپنے پاس بلا لے. ذوالحجہ کا مہینہ حج کیا, حج کرنے کے بعد مدینہ منورہ میں آئے, اور ذوالحجہ کی آخری تاریخوں میں یہودیوں کی بہت بڑی سازش سے جناب ابو لولو نامی ایک شخص جس کا نام فیروز بتایا جاتا اور ابو لولو اس کی کنیت تھی, اس نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ وداؤٹ پروٹوکول کوئی لاؤ لشکر نہیں اکیلے گلیوں میں گھوم کے مسلمان اٹھو نماز کا وقت ہو گیا جماعت وقت ہو گیا اٹھو اور اس کے بعد مسجد چلے جاتے. فاروق اعظم رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں شہید کیے گئے اور پیٹ میں اتنا زخم لگا کہ لوگوں نے جب پانی یا شربت پلایا تو پیٹ کے ذریعے سے باہر نکل گیا, سمجھ گئے کہ اب میری زندگی کے یہ آخری لمحات ہیں. فرمایا یا عبداللہ, اپنے بیٹے کو بلایا, بلانے کے بعد کا یہاں آؤ ایک اہم مسئلہ, وہ اہم مسئلہ کیا ہے؟ فرما جاؤ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس جاؤ اور ان سے جا کر میری طرف سے بھیک مانگو کہ حضرت عمر نے مجھے بھیجا, وہ آپ سے یہ بھیک مانگتی ہیں کہ آپ نے اپنے لیے جو جگہ روز رسول میں اپنے لیے رکھی ہے عمر تم سے گزارش کرتا ہے تو وہ جگہ تم مجھے دے. اللہ حضرت عبداللہ گئے ام المومنین کے پاس والد ماجد کا یہ پیغام کہ وہ آپ سے آپ کی اس جگہ کی بھیک مانگتی ہیں جو آپ نے روز رسول میں اپنے لیے رکھی. سبحان اللہ, حدیث شریف میں ہے حضرت ام المومنین کتنی پیاری بات کہی, فرمایا عبداللہ وہ جگہ جو میں نے اپنے لیے رکھی تھی لیکن قسم خدا کی آج میں اپنی ذات پر عمر فاروق کو ترجیح دیتی ہوں اور میں یہ جگہ تمہارے ابا کو دیتی ہوں اور تم جا کر کہہ دو کہ یہ جگہ میں نے تمہیں دے دی. اللہ حضرت عبداللہ دوڑتے ہوئے آئے اور کہا حضور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ نے اپنی جگہ آپ کو دے دی ہے. فرمایا یہ بہت بڑا مسئلہ تھا جو حل ہو گیا, مدینہ شریف میں موت اور شہادت کی موت. اللہ اکبر, آپ تو وہ مہتاب رش کر رہے ہوں گے, حضرت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پہلو میں حضرت فاروق اعظم کا مدفن. ایک حدیث میں نے پڑھی حضور علیہ السلام مسجد نبی میں آئے، دہنی جانب حضرت صدیق اکبر، بائیں جانب حضرت فاروق اعظم. فرما لوگوں گواہ رہنا، ہم تو کل قیامت میں بھی اسی طریقے سے اٹھیں گے. فرما سب سے پہلے قیامت میں ہم اٹھیں گے، اور اس کے بعد صدیق اکبر اٹھیں گے، پھر فاروق اعظم اٹھیں گے، اور اس کے بعد پھر ہم جنت البقیع جائیں، اور اس کے بعد تمام جنت البقیع کے لوگ ہمارے ساتھ کل قیامت میں اٹھائے جائیں گے. میں گزشتہ آپ کو یاد ہوگا میں نے حدیث عرض کی کہ یہ وہ جگہ جہاں 70,000 فرشتے صبح اور 70,000 شام جہاں پیارے مصطفیٰ پہ درود و سلام کا نظرانہ پیش کرتے ہیں، اس گنبد میں حضرت فاروق اعظم صدیق اکبر کے پہلو میں عزیزان گرامی جلوہ گر ہیں. شہادت بھی اللہ نے عطا فرمائی مدینہ منورہ میں موت، اور اس کے بعد حضور علیہ السلام کے قرب و دیوار میں حضرت فاروق اعظم کا مدفن. یہ ہیں وہ اہل سنت و جماعت کے دوسرے خلیفہ کہ اگر کسی کے پاس کوئی ہو ایسا تو وہ لے آئے. غیر اقوام کہتی ہیں کہ فاروق اعظم اتنے مدبر تھے کہ ان کے زمانے میں کہیں ایک اور دوسرا فاروق پیدا ہو جاتا تو شاید دنیا میں اسلام کے علاوہ کوئی مذہب نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو رحمت و رضوان کے پھولوں سے بھر دے. وما علینا الا البلاغ.